míg nem felejtesz el, Uram, míg nem emlékezel rólam, a te orcádat én előlem, örökké elrejted tőlem, mire nem könyörülsz rajtam. Míg tanácskozzam szívemben, míg keseregjek elmémben, még nappal is csak gondolkodván, ellenségemre amíg rohan, míg uralkodik fejemen. Tekints reám, kegyes Uram, szánjad meg az én nyavajám, szemeimet világosítsd meg, hogy életemben viduljak meg, halálban el ne aludjam. Hogy ellenségem ne mondja, ímé erőt vettem rajta, és azon ők örvendezzenek, ha engemet elejthetnének, és nem állhatnék lábamra. Mert én bízom jó kedvedben, ki megvigasztal szívemben, örvendez azért az én lelkem, hogy az Isten én segedelmem, kiért dicsérem énekben.